ci ne asamaan si subhanahu wa ta'ala mën naa wàcc ci seen kaw taw wala mu wàcc ci seen kaw mbugal mu métti, ñoom gëmuñu loolu. Moo tax benn nit dafa mas a ñëw ci Muawiya jóge Saba yi. Bi mu dikkee Muawiya waxtaan ak moom, ne ko yaway kan? Mu ne ko man day benn waay laa bu jóge Saba yi. Musa ne ko Muawiya ne ko yaa ngi jóge ci ñoo xam ne dañoo wéradee wéradi ak ndof dal nim leen jàppe. Mu ne Muawiya ah lu tax nga ne dañoo def? Mu ne ko yéen ni ngeen toll di fab jigéen di ko jiital mu jiite leen, yéen di kenn gën leen dof. Waaja daal ne Muawiya sa nit ñi ñoo gën a dof suñu nit. Mu ne ko ha, mu ne ko seen nit ñi yéen ñoo ne allahuma in kaana haadawul xaq, yàlla bu fekkee alquran dëgg la tawal ci suñu kaw ay xeer. Néewuñu sax in kaana haada huwa alxaq min indika fahdina ilayhi, xanaa naan tawal ci suñu kaw aw dëj bu fekkee lii dëgg la. Muawiya daal di noppi génn ca waxtaan wa radiallahu anhu. Kon waxin wii soo ko déggee da nga xam ne waxinu ku wéradi la, waxinu ku amsa xelam, waxinu koo xam ne kii ak mattama des àll, ndax lii su fekkee dëgg la la ca waroon teg mooy teg ñu ci yoon wa. Waaye lii su fekkee dëgg la alak ñu ah boobu waxin moom moo tax ba mu waa ji tontoo Muawiya, Muawiya daal ne cell radiallahu anhu. Yàlla ne nag yonent bi soo gisee si nit ñi di ma ñaan di ma laaj mbugal di ma def ni ñuy def di jaar ak man fa nit ñi jaaroon ak man te jaaruma ak ñoom fa ma jaaroon ak ñoom mooy daa am lu xew. Ndax sa nit ñi la niti Lot ñi doon def ñu ngi koy def, la niti Moussa doon def ñu ngi koy def, la niti Shuaibu doon def ñu ngi koy def, la niti Nooh ñi def ñu ngi koy def. Yooyu yëpp ñu boole ko te duma wuma leen daa am lu tax mooy yow mi ne ci seen biir. Wa ma kaana allahu yàlla nekkut li yuazibuhum ngir mu mbugal leen wa anta fihim te nga nekk ci seen biir. Wa ma kaana allahu yàlla nekkut muazibuhum di leen mbugal wahum yastaghfirun te ñoom ñuy jéggalu. Yonent bi lu jiitu ñu koy yónni yonent bi yàlla mas a yónni boo wootee saw nit gàntu yàlla dafay def li ngeen tudde léegi intervention directe. Wàcce ay malaaka ñu duma nit ña, am na ñooñu ay picc la yebal ci ñoom picc yee rey leen, am na ñoo xam ne suuf la wëlbati, am na ñoo xam ne Jibril moo leen yuuxu. Saa su nekk yu baree bari loolu yàlla subhanahu wa taala def na ko. Moo tax yonent yooyu it bu ko yàlla daan def day wax yonent bi takkal say bagaas dem ma duma ñi fi nekk. Waaye sallallahu alayhi wa sallam néew ko takkal say bagaas dem ma duma ñi fi nekk. Mu ne ko duma leen duma ndax yaa ngi ci seen biir, duma leen duma te ñu ngi sàkkoo jéggalu. Moo tax mu fasiru na yi ci nettali boo xam ne Ibn Abbas nettali na ko kaana fihim amaanataani nabiyullah wal istighfar. Ñaar ñoo nekk ci biir julit yi ci jamono yooya muy ñaari kóolute yonent bi yàlla bi nekk ci seen biir sallallahu alayhi wa sallam ak jéggalu gi nga xam ne moom la ñu yor. Ama nabiyi faqat mada wa ama al istighfar fa huwa baqin ila yawmi al qiyama. Faqru razi jukki fukk ak juróom xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett. Nee na ñaari kóolute nekkoon ci ñoom ñaari sécurité. Benn bi mooy yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam, benn bi mooy jéggalu. Yonent yàlla bi nag sallallahu alayhi wa sallam dem na mu des benn moo di jéggalu. Jéggalu moom ba baa yowmal xiyaam fii lay nekk. Moo tax ku def loo xam ne lu yàlla yi tere la nga dox a dox ba mu yàgg nga dégg ñu waara ne la nangam yàlla daf koy tere, la nga war a def mooy jóge ca loolee subhanahu wa taala di tere yàlla tabaraka wa taala jéggal la say bakkaar nga nekk di wax astaghfirullah te bañ a delluwaat ca la nga xam ne moom nga doon def. Yàlla ne na wa ma la yuazibuhum allahu yàlla di leen bañ a duma. Wa ma lahum amuñu kàttanu allaa yuazibuhum allahu yàlla di leen bañ a duma. Wahum te ñoom jar nañoo duma ndax yasudduuna ani almasjidi alxaram dañuy gàllankoor kaaba gi dox diggante kaaba geeg nit ku ca dem, waaye dox diggante diine alislaam it ak nit ñi ca dem. Wa ma kaanu awliyaahu te duñu xaritu yàlla, duñu waliyu yàlla, ñoom duñu waliyu yàlla. In awliyaahu illa almuttaqun, waliyu yàlla du kenn lu dul ñaagal yàlla. Foofu tam baatu waliyu saa bu ko alquran tuddee su ko defee pluriel mooy ñu ragal yàlla ñëpp, képp ku seen muy dox doon ab jullit ragal yàlla waliyu la. Moo tax yàlla du ko def singulier naan waliyullahi waliyullahi ci alquran bokk. Moo tax su waxee waliyu rek yàlla képp la ci wax allahu waliyu alladina amanu allahu waliyu lazina amanu amma lazina kafaru awliyahum at-taghut waliyu kon moy ku ragal yalla te gem yalla kep ko mo xam gor la mo xam jigen la mo xam mag la mo xam ndaw la ku gem yalla te ragal ko yalla neena waliyu nga in awliyahu illa al-muttaqun ñaar yoy nak dañ ci rawante gem yalla ak ragal yalla ci le nit ñi da rawante ba tax ki gëna nek waliyu ki gëna nek waliyu ki waye ku gem yalla te ragal ko rek ci jinn bir nga bok motax yowmal khiyam buñu pessé jëf yi ñaar yoy la poids bay génné at taqwa wal iman bo yégué rek égiw ba génné sa taqwa nim tollu génné sa iman nim tollu ku ci ëppulé rek sowé ku ci yéeslé jam ca kéro jamuñ nga walakin aktsaruhum way lepp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu lool lepp ci nit ñi xamuñu lan moy waliyu ba taxna lég lég lo ma ngi def rek ñu né waliyu la waliyu ak manam ak wilaya du lo xamné nit daf koy judduwalé ak wilaya dañ koy sonno ak wilaya dañ koy sonné ak nubuwa dañ koy jaglél nit yoy nga xamné da ngay sonno am ko ci la wilaya bok ndax subhanahu wa ta'ala yi mu yor daf koy mayé ku gor gor lu mu jox la mubbi teranga yi mi ngi mu wék kenn ku nek yaay sét mub ma nga ci bëgg ndax mubbi mu taxone nga bëgg nga wék sal ndax mubbi mu'minuna nga bëgg nga wék sal mukhlisuna nga bëgg nga wék sal ñaw yaagi ñu wër ci biir tabarakallah kër gi exposé len légui muy aduna nit ki moy sét yoyé ban moko ci neex mu jël sal amu ci nak mubbu yim sal bam jeex amu ci yenn mubbu yo xamné ñaw nan ko muy mubbi teranga yalla tabarakallah wacc ci ko suuf gaay sal ko bam jeex amut ba bisu tay bi mubbi wilaya ngi wéké ba bisu tay bi mubbi taqwa ngi wéké ba bisu tay bi mubbi ikhlas ngi wéké yépp bir ihsan yoyep ñi ngi wéké wala as-sidq siddiquna ak shuhada ak salihuna lepp ay ñaw la yo xamni ñi ngi exposé tabarakallah ci foar bi ku bëgg nga ñew nga wéki yalla tabaraku taala téré wu ci men waye nak amu ci men mo xamni dañ koy may gratuit da ngay ñew joxe ndëg gi door ca jot te ndëg gi xawna seer wama kana nikut ñom ñi wéddi won yalla mushriko ne bokale kat yi salatuhum sen julli indal bayt fakaba nikutun illa mukaan ludul ay taccu ay walis wa tasdiya ak taccu manam niti salawatullahi wasalamu alayhi wala bok wa quraish ñom bu ñewan ci kaaba gi lañu dan def buñ dan tawaf kaaba ga moy dañu dan walis ak rek di taccu illa tasfiran wa tasfiqa non lañu dan def su julli di ñewé bëgg di julli ak nuyo ak di wër kaaba gi ñu jaxoso ak ñom fexé ba jëm leena yaqal luñ ci man té duñu sol mbubu duñ sol tubay duñ sol ay dal non lañuy wéré kaaba gi di walis ak taccu ngir man ko ñaawalé ñi nga xamné ñoy wër ci ruq bobé ndax bëgg ko ñaawalé julli ñaawalé ko suñu borom subhanahu wa ta'ala wama kana salatuhum 'inda al-bayt illa muka'an wa tasdiya fasuqu al-'azaba ku ci dé yalla nako mësal mbugal gi bima kuntum ci li ngeen nekkon takfuruna don ko wéddi ñi wax ak ñi nga xamné seen diiné moy wër kaaba ga boole ko ki walis ak ay taccu modi manam l'islam bëggul li ñu tuddé folklore mu am ci biir dina ji ñu folklorisé nga xamné day am ay wéj fecc am ay taccu am ay yenen ak yenen l'islam xamul diiné teug diiné taccu diiné fecc yoy mom amut ñi dañ dan def bu ñu wër kaaba ga di walis ak taccu yalla ne len kep ko xamne ci da nga jappé ci dina wal folklore di wër ka taccu fasuqul azab maslan mbugal mi bima kuntum takfurun dine lolo warlon sax ni ko dan def te nekuton ci dine ji ñeneen ñi jog diko bañ lola waral mo jur baat bu ñuy wax fundamentaliste modi ñi nga xamne dañu bëgg delo wat dine ji ci nim melon te it nonay tax nam melon ci bax nam melon ci yeen mu mel ko lola tax ñoo ñu len woy al usuliyuna ci batu lugal arab ni nga xamé né xex nañu badar ba julit yi jogé ci at ngañay lu reuy ya dafa am ño xamné dañu daldi jog ci makka da né ya ma'shara quraish inna muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bi hadha al-mal ala harbihi la'allana nudriku minhu sa'ran biman usiba minna wa quraish dañu wote ne dañu bëgg góor ñi ak jigéen ñi, mag ñi ak ndaw ñi, ñoom ñëpp kenn ku nekk dajale li nga am, ñu boole ko fas yéene. Ku bëgg a dugg ci diine ji ñu neexal la ba doo ca dugg, la ca def ñu jël ko xeex ceeg salawatullahi wasalaamu alayhi ba li muy woote du jàll. Yàlla nag ne innal lazina, ñi nga xam ne kafaru dañoo wedd yàlla, yunfiquuna, daañu joxe amwaalahum, seen alal lépp, jaay seeni kër, jaay seeni fas, jaay seeni oto, amwaalahum, mboolem luy seen alal daañu ko joxe, liyasuddu, ngir ñu gàllankoor, an sabilillahi, ci lislaam, fa sa yunfiquunaha, yàlla ne ni wóor mooy daan joxe lépp, joxe lu waay am joxe ngir gàllankoor diine, waaye summa takunu alayhim, loola wëlbatu ko ci seen kaw nekk xasratan, réccu. Suma ginnaaw ga nag duñ ci yem yuxlaboonu, ñu not leen, gañe leen. Islam saa boo jógee bëgg koo xeex, yor sa alal mbaa sa doole mbaa say ngànnaay mbaa say pexe, la nga lal pexe yooya mooy wëlbatiku, tuuru ci sa kaw ba noppi nga rëccu ne lii suma yëgoon, suma xamoon ne duma ci am satisfaction, duma ci am résultat bu baax, duma ko def. Yàlla subhanahu wa taala diineem jii di Islam, ku man jàppal mu jóg, ku mënul bul xeex barab daal li ñuy tuddee taal, bu fekkee day tàkk soo bëggee jàmm sànni ceeg mat moo gën fay ko. Noonu la ko rafetaan wax. Wala fina kafaroo, ñu weddi yàlla, jël seen alal yi bëgg koo gàllankoore d'islaam, ilaa jahannama yuxcharuun, ñoom ñëpp daañu leen dajale, guurguur leen, jiital leen, yóbbu leen sawaraw jahannama. Yàlla moom loolu waxoon na ko bu yàgg, katabaallahu la aghlibanna ana wa rusuli, yàlla nee na moom moom moo ko yonentam ñooy gañe babaa ak nuy tukki tabarkal. Li yamiisa, yàlla dana ràññee, dana xàmmee, alxabiisa, li baax, min attayibi, ci li bon. Foofu la ko yàllay xàmmee, mooy bu lislaam di jéem a taxaw ci li yàllay xàmmee jàmbaar yeeg yaafuus yeeg ñi baax ñeeg ñi baaxul ñeeg, jundu rahmaan ak jundu cheytaan, ci loolu la ko yàllay xàmmee. Jundu rahmaan fu ñu toll buñ sañoon baatu la ilaha illa muhammad rasulullah taxaw, jundu cheytaan fu ñu toll buñ sañoon baatu la ilaha illa fay, jundu cheytaan jóg taxaw, ñu nekk ca seen caaxaan yooyee. Moo tax yàlla dana tàqale bayna al mu'mina wal al abrar wal kafara al ashrar, al tay al xabis moo di al kafir, wa tayib moo di al mu'min. Noonu la ko mu fasiro ni ñu waxee tabarkàlla ci lu leer. Wa yaj'ala, mu def moom yàlla alxabisa, la nga xam ne mooy mbell mu baaxut ma te mooy yéefar yi, baadahu, lenn ca ñooña, ala baadin, ci lenn. Yàlla tegale yéefar ak morom ja, fa yarkumuhu, nee na mu rankam se leen, tegale leen ni ñu tegalee bool jami an, ñoom ñëpp ba ñu tegalee ba nekk aw say nag ñu takk ko. Fa yaj'alahu, yàlla def ko fi jahannama, ci biir sawaraw jahannam. Yàlla nee na yéefar yi dinaa leen gurgur, tegale leen, takkale leen, boole leen aw say mbaa ci benn saako, ñoom ñëpp ñu sotti leen biir sawaraw jahannam. Oulaika, ñooñu yàlla yi def loolu, humul xaasiruun, ñoom rek ñoo pert. Yàlla na yàlla mësal ci ñoom. Qul waxal li lladina kafaru, ñu weddi, in yantahu, bu ñu bàyyee xeex diine, yuqfar lahum, ñu jéggal leen maa qad salaf, lan jotoon a def ca xeex diine te xamuñu ko woon. Wa in yacuudu, buñ delloo ci xeex diine, ah nañu xam ne faqad madad, weesu na sunnatul awalina, doxali nu njëkk ña, mooy ku ma sa xeex diine yàlla alag la, nañ ko xam kon. Wa xaatilohum, xeex leen ak ñiy xeex diine, wa xaatilohum, xeex leen ak ñiy xeex diine, xata laa takuna fitna, ba fitna duutu am. Loolu nag boo ko déggee olof moom day defe ne xeex mooy fitna, yàlla nee na am na leneen luy fitna. Dañoo mas a laaj génn góor gu baax ne ko jàmm dana ëpp, mu ne waaw waaw, bu ay nit toogee di ngénte mbaa ñuy céetal ba waxtu juróom fekk leen fa, waxtu woowee moo xam wen la moo xam yaar julliwun ko mu weesu, loola day mooy jàmm ju ëpp. Lu dul loolu rek jàmm du ëpp. Ñun nag dañu defe ne bu xeex amee rek ñu ne fitna. Yàlla nee na lii fitna mooy ngeen toog ba jaamootu leen yàlla, lii fitna mooy ngeen toog ba jigéen musoo rootut, lii fitna mooy toog ngeen toog ba jigéen dootu waddu, lii fitna mooy ngeen toog ba góor góor seen mu takk ay jaaroo ki lam ki caq, lii fitna mooy fa ngeen toll dégg ki njëm te dégg ci leen alquran, lii fitna mooy na ngeen daan ngintee ngeen bàyyi ko, lii fitna mooy la ngeen daan téetalee, la ngeen daan toppatoo mbokk ngeen bàyyi ko. Su boobaa yoon wan jaar, yàlla ne na yéen a ngi tege ci yoonu alku, loola mooy fitna. li fitna moy goor ak jigen amatuñ kenn ku nek fa ngay yem sa morom yalla neen na ngeen xex nak ñi teural lolu hatta la takunu fitna bu di fitna dutu am wayakunu diinu neena notu bi moy diine ji kulluhu lillahi lepp yalla mom ko subhanahu wa ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu diinu kulluhu lillah kon nak fitna mom nekul ci rek nit ka xexna wala nit ka nangam yunitu bi neena salawatullahi wasalamu alayhi umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah mune dañ nako xexal ak nit ñi rayantel ak ñom merelen jambulen lo xam nang ko def ba bañi wax la ilaha illallah lolu hadith la bo xamni bi hadith bu wer la alquran neena fa in intahaw buñu baye nak nangotuñu wala bok ñimituñu galankor diine fa inna allaha yalla basirun ku gis la ku xam la bima ya'malun ci li ñuy def kenn ku nek lo def yalla xam nako fo tambale xam nako bo de yak xam nako bo de defar xam nako wa in tawallaw buñu du moyo nak fa'lamu xam len ne anna allaha yalla mawlaakum moy seen borom ki nangu yalla ay borom ki lank yalla ay borom kenn ku ne ci doom adama yi ku mak ku ndaw ku xef ku ñuul ku reey ku tuuti ñepp yalla moy seen borom ni'mal mawla borom bu baax nga nunu wa ni'man nasir ndimbala kon bu baax nga nunu muy subhanahu wa ta'ala kep ku mu dimbele kenn dula not kep ku mu dimbele kenn dula mëna tek fen ba nga xamé né subhanahu wa ta'ala kon mi ngi netti ci li jëm ci mushrikuni wax fi legi ci ginaaw lu jëm ci badr xex nak sa bu amé fokk am kom amé ci xex ba ndax l'islam buñu masana jog bi xexi ba dak goor ñu nga xamne dañ leena japp tak seen loxo seen ginaaw ak jigen ñu ci jappé ak jaasi yeen ci nango ak fas yaag yoyu loolu modim kom lool nak buñ ko amé dañ koy daldi indi julli ji bokk ko seddo wo xamne wu jaar ci yoon la motax yalla ne wa alamu xam leen ne annama lepp lo xamne ghanimtum amengon ko ci xex ba ci alal mo xam lu tut la mo xam lu bari la min shay'in lu mu tuti fa anna lillahi lole ngeen am yalla momum khumusuhu juromel ba walir rasul ak yunent bi salawatullahi wasalamu alayhi wali fil qurba ak way jegeñi mbok yunent bi sallallahu alayhi wasallam banu hashim ak banu abdul muttalib comme niko mufassirun deke wali yatama ak ñi nga xamne seeni wajur yu goor dañoo faatu te mataguñu goor wala seeni wajur yu def faatu mataguñu ay jigen wal masakin ak miskini moy ñi nga xamne dañoo aajawoo amuñu dara wabni sabil ak ñi nga xamne dañoo tukki manam fi ñu tollu ci fiqh mom lañu tuddé khumusul ghanima wala ghanaim modi islam bu démé ci xex bobu té xex bi nekkul digënté ay julit ak ay julit waye digënté ay julit la ak ay yéfer lan jappé ci yéfer ya loolam moy comme ñuy séddo waye su dé luñu jëlé ci julit ni julit di xex loola kenn du ko tuddé mom li su baba du dagana lek su baba du dagana lek ndax loola mom lañu tuddé rek xeyna moyal wala benen tour buñ koy tuddé li nak moy ay julit ño doon xex ak ño xamni duñu ay julit bëgg galankor diini ji buñu démé ci ñom ba xex ñom ba nopi lañ fa jëlé loola lu tuuti la lu bari lu mëna doon dañ koy xaj juroomi ciir juroomi ciir bo ci tégué ben moy khumus mom ngeen di wax yeen cinquième bobu yalla momam khumus bi khumus bobu yalla ko mom ñu jox leen ko li ci dess nak ñu seddelé ko ñi nga xamni ño xexi won walir rasul sahmun min al khumus yu'ta lir rasul khumus bobu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam am ci mbok yunus bi am ci yatama yi am ci masakin yi am ci ibn sabili am ci yalla neena ni ngeen koy seddelé in kuntum amantum billah bu fekke gem ngeen yalla amna ci aduna siit ay nit ño xamne bañ jangé wa'lamu annama ghanimtum min shay'in ñom yemalé wuñ ko ci xex neenañu képp ku liggéey ba wër dé sa soldu ki nga xamne mo lay jangal diiné da ngay seddelé soldu ba juroomi xaj fa ben ba yett ko ñom nu lañuy def diko def ci sen ay seni compte banque ba tabarakallah ñoon ñom loolu lañuy doxal lepp luñu am rek ci walu liggéey aduna bi rek xaj ko juroomi ciir fa ben ba jox leen jël ñenté yobbu seen kër ñoom na lañuy defal yalla neena in kuntum amantum billah su fekke gëm ngeen yalla wama anzalna gëmit li nga xamne wacce nañ ko ala abdina ci suñu jambi sallallahu alayhi wasallam turam wo di abd muy jam ko yalla ay rañane non la ko tuddé ba nga xamé ni ñang koy wax yu diko yëgal na jinni ya nga deglu li ngay jang non lay ko tuddé muy baatu jam yalla sa bu nangone yow ab jamam nga santal sa borom subhanahu wa ta'ala sheytaane nak mom bu sañon kenn du nekk jamub yalla motax fim nekk suñu waxtaan wu am solo wo nga xamné a cheikh ahmad tidiane bi tay da koy waxtane diko jëme ci nan ibadur rahman boko waxe fi ne sheytaan dalay wax ni bokko ci yow togal fi yow sañ nga mel nangam bu la nexé be bopam ne ndax bokko ci ñom bu la nexé jox loxo ko la neex ndax bokko ci ñom bu la nexé baña yar say dom ndax bokko ci ñom te loola du aw du ak mbolo wala len alquranul karim mo bind ay aya suratul furqan nangami aya fukki melo ak ben nek ci yo xamne yalla neena ñiko mel ñoy samay jam nanguna senum jam te it ñoñ lay duggal al jann ulaika yujzauna al qurfata bima sabaru waye shaytan mom day fexé ba ñoñu dalay wax ni bul bok ci ñom ndax te ñom nangami ki nangam tabarakallah ngeen bal ma ci wax joju waye lu jara bay xel la te lu leer la wama anzalna ala abdina ak liñu wacc suñu jambi neena yawmal furqani bisub takale ba nga xamne ci lañ takale deug ak jaxan bis ba nga xamne moy bisu badar yalla takala ci baynal haqq wal batil moy yawmul furqan bis ban mune yawmal taqa bis ba nga xamne dajena al jam'ani ñaari mbolo ya tabarakallah muy bisu badar ba te amun fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor sa bayi wor fukki fan ak juroom ñaar xey dox ay kilomètre dem xaxere non ci naaju tang wowe duma ñi dakk ñi japp ñi radiyallahu anhum ajma'in wallahu yalla qadirun ku am kattan la ala kulli shay'in ci lu ne yalla lu nek man nako dama dama leg leg nga deg ku wax ni yalla munut nangam lolu epp nay wax nan yalla munut amna jurum yalla munut wala amna ñaar yalla munut baatu yalla munuko ken warul diko gene ci sa gemi baatu yalla munuko lu yalla munut amut yalla neena wallahu ala kulli shay'in qadir yalla lepp la man yim dul def nak daf ci am yum jomb li yalla jomb bu ko te limtele yalla telewut len day jomb ben way def ne yalla man na lu nek bam ray gilem bam dess ray gilem jaxanal ko yalla da jomb ray gilem jaxanal ko ndax bu reye ak gilem jaxanal ko lum koy jeri lol yalla daf ko jomb da am yu yalla jomb am yu war ci mom am yu jaadu ci mom yalla jalaluhu wa azza kamaluhu ala kulli shay'in qadir lepp la man kon nak nan yalla munul nangam ak yalla amul nangam yoyu epp nay wax yalla dafa am yum jom subhanahu wa ta'ala wallahu tan ngeen xamne yalla khadirun ku am katan la ku man la telewut ala kulli shay'in timib mbir is antum ba ngeen nekke yeen julit yi ngi ci badar ba ngeen nekke bil udwati dunya ci khur wa nga xamne mo jege wuhum ñom sen noni bil udwati al quswa nek ci tundu wa nga xamne mo kowe ñi ngi ci tundu wi gëna jégé ci Madina ñi ci tundu wolé wo gëna sori Madina war rak bu ñëgg mi nak mu di gëlem yéek tép mañ ci safa yoyu asfala minkum gën leena soofé nek ci xur wi ndax yaari tundu aw xur lañu fiq tundu moy suuf su kawé bo amé yaari suuf yu kawé rek seen digënd day daal di xoot lég lég nga dem ci dëkk bi fo xamné fi nun lay mel fi suuf su kawé fi suuf su kawé bo fi jëgë won fi nek ni tay di dem Grand Yoff wacc lolu ñu tuddé pom bi bayyi stade bi ci sa chamoñ touti ngay dox rek gis aw tundu kër yoyu na ci tundu wi kër yi na ci tundu wi te li bi jaar ci xur wi te li bobu xur yum jaar nak moy tax leg leg su tawé fofu day taabu bari lol ndox tabarakallah gañan ci son sa su nek ngir ndox momé dañ legi nak boko don misal da ngay wax ni ba xex ba amé wa quraysh dañu nek ci sa walu chamoñ jëm ci stade ba wa julit yi nek ci sa walu ndey jor ñom fété wo builders digg bi sen digg nak fitali bi fofu nak fi la rakbu fi la nek nak ñeug mi ah légui nak ñom ñep ñi ngi jakarlo ñeug ma tarxis na nak ba jall te yegante wuñu julit yi wacc ci xur wi yéfer yi wacc ci xur wi kenn ku nek ñi dañu ñewon ngir xétlé sen ñeug mi ñi ñewon ngir dab ci ñeug mi ñu far dajé fa ñom nak tay nak mom fokk ñu xex yalla neelen mako def de walaw tawaa'adtum sungen joxante won waxtu sungen joxante won waxtu manam rendez-vous ne le 15 la badar bu ngeen ko waxon laqtalaftum da ngeen wute fil mi'ad ci rendez-vous ba yalla neena bu quraysh ne won le 15 liñu def badar julit dina le 15 liñu def badar neena yalla neena bu le 15 do gis ken bu le 15 yalla neena do gis ken ndax julit yi wajaguñu wajay yiñ wara waj jazi yi doyegul mbolo mi doyegul waruka yi doyegul ak lañu yebbu ci ndox yoyu doyegul ndax fasiyen yoron lañu war nan ci ndox sax fimne ten bu ko wara am rek tabarakallah lu jafé la lol ci kemtan yalla la bok waye quraysh it ku len ne won kalen xex gi julit yi xam nga ne mom ku wedd yalla ku nek so sañu da nga ragal fatu fo deggu ñu ne fa la de nek nga daw yalla neena nak mom mo def li yeen ngeen nek ci tundu ko wé mu jage wi ñe nek ci ndu sari wa ñeug ma nek seen ron yalla roc ci ñeug ma nak ñeug ma jall ñi wacc di seen ñeug mi ñi wacc di rawal ñeug mi gaay na fa tem yalla ne mu ngok dama xamne walaw tawaa'adtum bu ngeen joxante won waxtu laqtalaftum da ngeen wote fil mi'ad ci rendez-vous ba yeen ñeppay daw walakinallaha wala walakin waye li yaqdi allahu ngir yalla def mom amran mbir mo xamne kana maf'ula fuk mu am mbir mo xamne fokk mu am moy yalla bëgg na alab noni te yalla du yebal malaaka yi ñukoy xexal badar te it xam na ni bu jullu xexé badar gañé waye nak comme bu ñu xexé badar gañé te ñoom xamuñu ko seen fi dekkoo ko yalla subhanahu wa ta'ala fokk mu jañax leen ci ñoom bu leen ci jañaxé nak ñu far andaku fit ak gëm yalla da leen di gañé tabarakallah li yahlika ngir buy dé na dé li yahlika ngir na dé man halaka ku nara dé an bayyinatin ci lu leer julit bo xamne bi ma nga cey yefur bo xamne ma nga cey be mu de ci lu leer wuduh wa bayan wa yahya mu dundu man hayya ku dundu an bayyinatin ci lu leer wa yu'minu man amana an wuduhin wa bayan kuy gem gem kuy weddi weddi bis ba dadi leer nañi tabarkal wa inna allaha ta yalla la sami'un aji degla alim aji khamla mom subhanahu wa ta'ala aji degg la li nga xamne mom lañuy xex di wax alim aji xam la li nga xamne moy xew ci digeunte ñi nga xamne ñoo ci kaw suuf ñaari baati suñu borom yoyu nga xamne sami'a lak alim tay yalla ñi nekk ci biir dekk bi ñepp te nekk ci limuy santane xamé na leen ñi nekk ci biir dekk bi ñepp tay wax lo xamne li lu bax la degg na leen subhanahu wa ta'ala degg na wax yi dina xam nim koy xajale ak nim koy seddelé kenn ku nekk la nga jotta wara añe nga añe ko tabarakallah su ko defee aksi nañ si nga xam ne fi la tafsir bi di taxaw ci kàttanu borom bi subhanahu wa ta'ala muy aaya ñeen fukk ak ñaar ci suratu al anfal ki leen doon jàppale ci wàllu xarale bi moo di cheikh abdoulaye cubbu ci wàllu tafsir bi seen mbokk aliou fall wa axiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk aliou sall